Salutare, Ervin, mă uit la harta ta și a fratelui tău. Mi se pare că harta fratelui tău nu are ora de naștere ok, a? Că ai pus ora 12 pe prânz. Da, mă rog, ideea e așa că planetele lui din pești, Venus în exaltare, Saturn și Mercur, se așează pe casa ta a doua a banilor și a avuției. Deci el cu Saturnul ăla pune presiune pe tine și aici este o problemă pentru că și Pluton și Uranus în fecioară, în opoziție, se așează pe axa, deci axa asta financiară 2-8 e foarte stresată de hărțile lui, de planetele lui. Ceea ce înseamnă că acolo e o luptă care ține de partea financiară. Deci aici e o discuție sau miza discuțiilor și neînțelegerilor este o miză financiară. Pe altă chestie că Soarele și Martele lui, care sunt în conjuncție, deci el e destul de agresiv ca persoană din mai multe puncte de vedere, se așează pe Jupiterul tău în berbec în casa a treia. Ceea ce arată că și astea fac opoziție cu Plutonul tău din casa a noua, în balanță, credința ta, viziunea ta față de viață și așa mai departe. Și aici iar se creează un stres din punct de vedere al comunicării. E o problemă pentru că el e foarte agresiv. Jupiterul tău te poate proteja, dar dacă era Jupiter în domiciliu, într-un, mai ales în săgetător, cred că te ajuta mai mult, dar asta e. Poți să te protejezi, dar oricum ți-e face simțită această agresiune. Nodurile voastre lunare sunt în exact invers. Deci nodul nord al tău e în scorpion, nodul sud al lui e în scorpion și invers. Nodul sud al tău e în taur și nodul nord al lui e în taur. Și mai nodurile lunare acum, un an jumate, sunt cu nodul nord în Taur și nodul nord în Scorpion. Deci se așează invers pe axa ta și se așează exact pe axa lui. Ceea ce înseamnă, în primul rând, că relația voastră e o relație karmică. Și aici e o chestie de luptă pentru putere. E pe axa ta a 40. Cine are autoritate în familie, cine are autoritate în general. Și control asupra resurselor. Aici mai e o chestie de control asupra emoțiilor. E complicată chestiunea pentru amândoi. Această perioadă importantă pentru amândoi, trebuie neapărat să vă lămuriți situațiile care sunt problemele. Pentru că altfel o duceți până la finalul vieții voastre această complicățenie, adică nu vă invidiez, este o chestie grea de dus. Aici e multă ranchiună, multă frustrare, el mai ales, el e foarte frustrat, are nodul sud cu Neptun în Scorpion. E frustrat și trăiește în lumea lui. E un escapist, cum să zice. Dacă nu iese din zona asta de confuzie și praf în cap, el duce o viață fără sens. Se droghează, deci e chestia asta cu droguri, cu a lua substanțe de asta care să-l facă să iasă din zona, din realitate. Trebuie să-și folosească intuiția, sensibilitatea, că e și sensibil, și creativitatea, talentele creative ca să iasă din starea asta. Dacă nu face asta, se autodistruge. Tocmai din cauza asta că el e praf așa, te atacă pe tine la propriu, adică pur și simplu. este complicat. Jupiterul lui în gemeni se așează pe casa ta a cincea. Asta n-ar fi o chestie tocmai nasoală, numai că Jupiterul lui face, ia să vedem, opoziție cu Neptunul tău, ceea ce poate să dea în planul relaționării și a bucuriei de a trăi, el poate fi un manipulator, în principiu, cu Jupiter în gemeni, îl ajută să manipuleze, da. În schimb, el simte că este atacat de tine prin cuvinte sau prin gânduri din cauza conjuncției tale Marte-Neptun, Marte-Lună și al Neptunului Săgetător, care îl amețește. Nu mai înțelege cum stă treaba și e posibil să n-aibă încredere în ceea ce spui tu. Indiferent ce spui tu, de fapt. Da, cam bine, luna lui în vărsător, dacă ora e corectă, se așează pe ascendentul tău. Ceea ce arată că sunteți conectați între voi la nivel emoțional, dar și mental. Dar chestiunea asta, adică voi ați avea o șansă, dar sunt multe planete care nu prea se așează bine unele cu altele și de aici tot conflictul. Soluția e să scapi tu cât mai repede de problemele astea. Nu știu cum o să faci, nu mă pricep, că sunt chestii juridice. Dar chestiunea e destul de complicată. Acum, degeaba mă uit cum se așează planetele tale peste casele lui, pentru că nu sunt sigură că ora 12 e ora lui de naștere corectă. Dar i-am făcut numai planetele lui peste planetele tale și casele tale. Mă înțelegi? Eu îți doresc succes, ok? Pa, pa!